Gulouba, Gulouba, Gulouba, Onota, Gulouba, Ololole, Gulouba, Yakato Tuelo Mekayo Kranaba Nankoe. Susana Weko Zingamu. Susana Yoanoke, yeah. Oke na poto kola kate imama. Nasala ndenge nini pona zwa banana ngaye pomego ya nzambe. Basala kaboyete, basala kaboyete. Tina ninyo, oh. Tina ninyo salilisu mama beboye. Susana, tobala nina tangwa banoko. Ikambo moko esi minzo tote. Leloyo tozwi ni panda. Ikola kisange bele ya bambanda. Lisumu lisangu. Susano sosa lisumu lisangu ya wando komibu. Basala kaboyete, basala kaboyete. Tina ninyo, oh. Tina ninyo sali lisu mama beboye. Susana, tobala nina tangwa banoko. Ikambo moko esi minzo tote. Lelo yo tozwi lipanda. Ikola kisange bele ya bambanda. Boni osalinga boye mama, lokola mobali ya moto mosusu, na ebisi yo Susana, meke meke, obebisi nga motema, meke meke, ikolo ya bana tobota, meke meke, na ebisi yo Susana, meke meke, ikolo ya bana tobota, meke meke, obebisi nga motema, meke meke. Bana tu bota, meke meke. Oloya bana tu bota, meke meke. Guluba guluba, guluba guluba. Susana boni osalinga boye mama, lokola mobali ya moto mosusu, na ebisi yo Susana, meke meke, obebisi nga motema, meke meke, ikolo ya bana tobota, meke meke, ikolo ya bana tobota, meke meke. Obebisi nga motema, meke meke, na ebisi yo Susana, meke meke. Bana tubota, meke meke, na samwe na zoto mama, meke meke.